autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 9 lutego, minęła godzina 7. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis Trójki. To największe i najpopularniejsze zawody sportowe na świecie. Igrzyska olimpijskie startują w Pjongczangu. Obrona odwoła się od wyroku wobec nieletnich sprawców napadu na Polaków w Rimini. Usłyszeli karę więzienia. Szef polskiego MSZ-u i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej rozmawiali o reformie sądownictwa. Liczą na kompromis. Święto sportu, czas zacząć. Za 5 godzin w Pjongczangu ceremonia otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda, który gości z wizytą w Korei Południowej. Jego zdaniem Igrzyska mogą wspomóc proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim. Sport jest takim elementem, który w jakimś sensie uspokaja atmosferę, przynajmniej jeżeli chodzi o tę atmosferę wojenną. Są inne emocje. Bardzo dobrym sygnałem jest to, że Korea Północna zdecydowała się razem z Koreą Południową stworzyć w pewnej części wspólną reprezentację Korei pod flagą olimpijską. To są takie elementy, które zawsze wzbudzają jakąś nadzieję, że ten proces rozjemczy, proces deeskalacji konfliktu między tymi krajami, że on będzie mógł poczynić następne kroki w pozytywnym kierunku. Korea Południowa po raz drugi zorganizuje igrzyska. W 1988 roku letnie odbyły się w Seulu. Do 2024 roku rząd zwiększy nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB. To rok wcześniej niż zakłada obowiązująca od 1 stycznia ustawa. To jeden z głównych zapisów porozumienia lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia. O innych ustaleniach mówi wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Łukasz Jankowski. W porozumieniu zawarte zostały również inne zmiany. Zmiany bardzo ważne. Zmiany służące temu, aby zachęcić lekarzy do zostawania w Polsce, aby zachęcić kadrę medyczną do pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia. Mówię tu choćby o podwyższeniu wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i dla lekarzy specjalistów. Jeśli rezydenci chcieliby otrzymywać większe pieniądze, po skończeniu specjalizacji muszą przez 2 lata pracować w Polsce. A przypomnijmy, młodzi lekarze żądali podwyżek oraz zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. O 8.13 gościem salonu politycznego Trójki będzie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obrona odwoła się od wyroku wobec nieletnich sprawców napadu na Polaków w Rimini latem ubiegłego roku. Sąd w Bolonii skazał wczoraj 2 Marokańczyków i Nigeryjczyka na kary 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Odpowiadali za napad, ciężkie uszkodzenie ciała i gwałt. Wszyscy 3 oskarżeni, 2 marokańskich braci w wieku 15 i 17 lat i 16-letni Nigeryjczyk otrzymało identyczną karę. Jak wyjaśnił adwokat Marokańczyków, Marco Defendini, prokurator zażądała 6 lat kary podstawowej potrojonej, bo chodziło o kilka napadów, czyli 18 lat. Ze względu na to, że oskarżeni zgodzili się na przyspieszony tryb postępowania, zredukowano ją do 12 lat. Wyrok uległ dalszej redukcji przysługującej nieletnim. Mecenas Defendini powiedział, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku zapewne złoży apelację, choć zdaje sobie sprawę, że o złagodzenie kary będzie bardzo trudno. Dodał, że skazani i obecny na sali ojciec Marokańczyków przyjęli wyrok spokojnie. Sprawcy przesłuchiwani przez sędziego wyrazili skruchę. Z Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Szef polskiego MSZ-u i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej z nadziejami na kompromis w sprawie reformy sądownictwa rozmawiali na ten temat w Brukseli. W grudniu komisja zakwestionowała zmiany, uznając, że są one zagrożeniem dla niezawisłości sądów i rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Władze w Warszawie argumentowały, że reformy są niezbędne. Po tym spotkaniu minister Czaputowicz i wiceprzewodniczący Timmermans nie ogłosili żadnego przełomu, ale sugerowali możliwość kompromisu. Ton wypowiedzi wiceszefa komisji był inny niż w grudniu. Atmosfera jest bardzo dobra, mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Minister spraw zagranicznych mówił, że Polska nadal przekonuje do swych racji. Zobaczymy, czy zdołamy przekonać, ale na pewno temperatura sporu jest obniżona. Szef MSZ-u nie wykluczył zmian w reformach, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom komisji. No i jeżeli parlament, który przyjmuje uchwały, no uzna te zastrzeżenia za zasadne. Jacek Czaputowicz i Franz Timmermans spotkali się na roboczym lunchu. Był m.in. tatar z kurkami i rolady z soli. Były też faworki i pączki. Jestem teraz zaznajomiony z tradycją tłustego czwartku. Franz Timmermans ma w marcu przylecieć do Warszawy. Do złożenia wizyty zaprosił go minister Czaputowicz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pluszowe misie pomogą ratownikom medycznym. Około 5000 maskotek trafi do karetek pogotowia ratunkowego w Krakowie i Rzeszowie. A ratownicy będą dawać je najmłodszym pacjentom, którzy często denerwują się podczas transportu do szpitala, opowiada jeden z ratowników, Paweł Łukasiewicz. Na dyżurze mieliśmy małego, 3-letniego Michała, który miał zapalenie krtani. No i Michał od razu na dzień dobry rozpłakał się na nasz widok. Sowa, którą miałem w kieszeni, już dla niego przygotowaną, bardzo uratowała sytuację. Uśmiechnął się, dał się zbadać. W ubiegłym roku krakowskie pogotowie udzieliło pomocy blisko 4000 małych pacjentów. Zapas nowych maskotek przekazany przez klientów jednego z marketów wystarczy ratownikom na rok. To był Serwis Trójki. A teraz oczywiście sport, oczywiście będzie pewnie o igrzyskach. No i wszystko to opowie Krzysztof Łoniewski. Będzie. I dobre wiadomości z Pjongczangu na początek i wcale nie chodzi o to, że dziś oficjalnie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Nasi skoczkowie pokazali klasę we wczorajszych kwalifikacjach do olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej. Kamil Stoch był drugim, Dawid Kubacki trzeci, Stefan Hula dziewiąty, a Maciej Kot jedenasty. Stoch w swoim stylu, o swoim skoku mówił bez emocji. Technicznie był to dobry skok, natomiast też w dalszym ciągu mam poczucie, że mogę zrobić coś lepiej. No i z takim poczuciem będę dalej tutaj pracował. Dodajmy, że kwalifikacje wygrał Andreas Wellinger i że w pierwszej dziesiątce było w sumie 4 Niemców. Walka o medale jutro od 13.30 polskiego czasu. Dobrze skoczkowie, dobrze wypadli nasi lekkoatleci, przynajmniej niektórzy w halowym meetingu w Madrycie. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów z czasem minuta 46 sekund i 53 setne. Drugie lokaty zajęli Piotr Lisek w skoku o tyczce i Michał Haratyk w konkursie pchnięcia kulą. Lisek pokonał 5 metrów i 80 centymetrów. Wynik Haratyka to 20 metrów i 96 centymetrów. Gorzej wypadły nasze tenisistki w Pucharze Federacji. W meczu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej 1-2 przegrały w Tallinie z Łotyszkami. Po wszystkim było już po grach singlowych. Magdalena Fręch uległa Anastazji Sewastowej. Potem Magdalinet nie dała rady zwycięzczyni ostatniego Roland Garros Jelenie Ostapienko i jak sama mówi, nie miała w tym meczu większych szans. Jestem taką dziewczyną, która mimo wszystko gra z głębi kortu, pracuje sobie akcję, kiedy ktoś wchodzi, trafia wszystko, to jest bardzo ciężko. Na pocieszenie Polki, a konkretnie rzeczona Linet i Alicja Rosulska wygrały grę deblową. Na minus także nasze hokeistki na trawie 3-4 uległy w halowych Mistrzostwach Świata Holenderkom. Dla równowagi wygrały siatkarki Chemika Police 3-2 w Lidze Mistrzyń na wyjeździe z Maricą Płowdiw. Kibice piłki, a przede wszystkim Barcelony czekają na pewno na wynik ekipy Ernesto Valverde w rewanżu w półfinale Pucharu Króla. Barca wygrała na Mestalla z Walencją 2-0 po premierowym trafieniu Filipe Coutinho oraz golu Iwana Rakitića. W finale jej rywalem będzie Sevilla. Znów o sporcie za godzinę. Na zegarku naszym jest 7, jeśli dobrze widzę, 8. Czyli z tego wynika, że 5 minut temu słońce w Warszawie wzeszło. No bardzo tego na naszym oknem nie widać, no ale wierzę na słowo. A ma zajść o 16.36. Dzień dłuższy od najkrótszego, już prawie o 2 godziny, a konkretnie o godzinę i 50 minut. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby śnieg, pozostały obszar tam zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna, wszystko to się tak pamięta w okolicach zera. Troszkę poniżej, troszkę powyżej, a konkretnie w Olsztynie minus 2, w Suwałkach, Bydgoszczy i Zakopane minus 1, w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 0, Szczecin, Poznań, Warszawa, Lublin plus 1, Zielona Góra, Wrocław plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Kup produkt teraz, zapłać za 3 miesiące. Odrocz płatności bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Biedronce weekendowy spadek cenowy. Masło Ekstra Mleczna Dolina. Duże opakowanie 300 gramów, tylko 4,49. A cytryny tylko 4,49 za kilogram przy zakupie minimum pół kilograma. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ale to nie wszystko. Więcej o weekendowym spadku cenowym w kolejnych komunikatach. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.

and Brother John, beware that tree. Standing saddles, it'll make your dog too. Brother John, hey, look at that tree. It's a mighty fine tree, but it cows along the saddle. Brother John, hey, look at that tree. If you stand saddles, it'll make your dog too. La la la la la. La la la la la. Zaraz bym się te papiery tutaj poprzestawiały, a przecież Dzień Pizzy podobno jest dzisiaj międzynarodowy. No i Iza Woźniak nie omieszkała przygotować czegoś na ten temat. I myślę, że to może być ciekawe, bo wydaje się, że mimo iż pizza z dalekiego kraju do nas przyszła, to jest bardzo tutaj nad Wisłą popularna. Często w pracy jemy. Jaka jest ulubiona? Margarita albo z rukolą. Głównie margarita. Cienkie, no. Czy grube? O, wolę cienkie. Pan lubi? Oczywiście. Quattro formaggi. 4 sery. Z szynką parmeńską, z suszonymi pomidorami też jest dobra, ze szpinakiem. Ale podstawa to dobry ser. I ciasto. Pan właśnie lepi kulki. Tak, do ciasta. Pan Paweł, pracownik pizzerii. Wiadomo, mąka, woda, olej. Widziałam osoby, które robią pizzę, to kręcą na palcu to ciasto, umie pan tak? Akurat na palcu nie kręcę, jestem bardziej slapującym pizzerem. Co to znaczy? Klapsy daję i w ten sposób rozkręcam po prostu to ciasto. To jest bardzo popularna potrawa i można powiedzieć, że mamy wiele mutacji tego przysmaku. Podstawowa pizza margarita z samym serem na sosie pomidorowym. Adrianna Rogalska z restauracji Pizza i Pasta. Wegetariańskie, pizza mięsna z kiełbasą, z sypkiem, czerwoną cebulą, ze złososiem, z anchois, Palermo, Corleone, carbonara, quattro formaggi, Barbados, kubańska, hawajska. Pizza London, ona jest z fasolką? Nie, z karczochami, szynką, oliwki zielone, jajko, czosnek i pieczarki. Która to jest prawdziwa pizza? Pizza jest potrawa regionalna. Christina Catese, Włoszka mieszkająca w Warszawie. Od Alpy do Sycylia, Sardinia, Apulia, my mamy pizza. Ale różne pizze. Może być gruba, może być cienka, może być krupiąca, może być, wiesz, troszkę mięciutka. Wszystkie pizze są prawdziwe, kiedy są zrobione mąka i woda. I oczywiście drożdże. I odpoczywać 24 godziny w lodówka. Pizza to uwielbiany przez ludzi na całym świecie posiłek i bardzo wdzięczny temat do bicia rekordów. Najdłuższą pizzę na świecie zrobiono 10 czerwca 2017 roku w miejscowości Fontana w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Paweł Chwalibóg z Biura Rekordów. Została przyrządzona z ponad 8 ton ciasta, blisko 2,5 tony sosu pomidorowego i ponad 1,5 tony mozzarelli. W pracę zaangażowanych było ponad 100 osób, a jej przygotowanie i upieczenie trwało 54 godziny. Najwyżej porzucone ciasto do pizzy poleciało na wysokość ponad 6,5 metra. Samo ciasto ważyło 567 gram. Rekord Guinnessa na najdroższą pizzę dostępną w sprzedaży należy od kwietnia 2017 roku do restauracji z Nowego Jorku. Poza tradycyjnymi składnikami na pizzy znajdują się m.in. trufle, płatki 24-karatowego złota, kawior i foie gras. Za rekordową pizzę trzeba zapłacić prawie 10 tysięcy złotych. Skąd ta popularność pizzy? Jest ta pizza czymś prostym, tanim, łatwym w przyrządzaniu. Profesor Jarosław Dumanowski, historyk zajmujący się kulinariami. Druga rzecz to w ogóle popularność kuchni włoskiej. To chyba, tak przypuszczam, bierze się z jakichś naszych sentymentów wobec kuchni, może nawet nie tyle włoskiej, tylko śródziemnomorskiej, południowej. W sumie te nasze pizze to są takie odbicia chyba bardziej kuchni włoskiej z USA, gdzie do pizzy kładzie się wszystko. A skąd się biorą nazwy? Są nazwy podstawowe, takie jak na przykład margarita, ale są też nazwy, które wymyśliliśmy my. Część nazw powstała na przykład od pizzerów, którzy tutaj pracowali, na przykład pizza Don Matteo. Ja nie mogę naprawdę jeść, wiesz, pizza z ananasem albo z mango, bo dla mnie jest... Ale ja rozumiem, kilka lubią, okej, okay, ale podstawowy mówimy margarita albo marinara. To jest pomidory, czosnek i pietruszka. Ja mogę jeszcze śniadanie, obiad i kolacja, naprawdę. Bez, po prostu, bo lubię. Ja też lubię, ale nie mogę bez przerwy. Mamy informację jeszcze dodatkową, uzupełniającą. Panie Wojtku, ten co wytwarza pizzę, fachowo się nazywa pizzaiolo. Pizzaiolo. To jest ten człowiek, który wytwarza pizzę. No właśnie, pizzaiolo. Ja pamiętam, jak kiedyś w Warszawie, dawno temu, jeszcze był inny system polityczny, otworzyli pizzerię i reklamowana była, że prawdziwy specjalista włoski nadzorował budowę tego pieca i w ogóle była sensacja. Oczywiście pojechałem tam w te pędy posmakować prawdziwej włoskiej pizzy, bo to było pustkowie Warszawa, jeśli chodzi o takie oferty. No i w karcie ze zdumieniem zauważyłem warianty, które ta pani wypowiadająca się w materiale Izy Woźniak mogłaby kwestionować. Mianowicie była tam oferowana między innymi pizza z kapustą i pizza deserowa z cynamonem. Nie próbowałem. I feel a change is coming and I know it's coming my way. I got my heart wide open, gotta listen every word that I say. Żona mówi, że to się nazywa kulebiak. Chodzi o tę pizzę z kapustą. Proszę pana, ja kulebiaka to widziałem, a nawet jadłem. I wiem, że to, co tam było w tej pizzerii, to nie był kulebiak. To był placek, na niego wrzucili kapustę i wsadzili do pieca. O, otwarty. Kulebiak jest zamknięty. Hey, Miss Susie, you sure look fine. Tell me, Miss Susie, what's on your mind? Bump, Miss Susie, bump. All night long. Bump, Miss Susie, bump. All night long. Bump, Miss Susie, bump. All night long. Bump, Miss Susie. like a rooster up on the country fence. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Meet me in the valley down by the barn. Later in the evening or early in the morn. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. You better stop. Miss Susie's in town, she's gonna blow on top. You better bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump right now before you go. Bumping on your finger and bumping on your toe. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Sure look fine. Tell me, Miss Susie, what's on your mind? Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Meet me in the valley down by the barn. Later in the evening or early in the morn. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Bump Miss Susie all night long. Pan Wojciech Manczek mówił o pizzy z kapustą, to swojego czasu na Emilii Plater pod Pałacem Kultury serwowali pizzę z kapustą kiszoną ogórkiem, kiszonym majonezem i taką prażoną cebulką. To była genialna rzecz dla ludzi, którzy wracali nocnymi autobusami po nocnych imprezach do domu. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład supermocny laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia GTX, dysk SSD, aż 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Plan B. Film o prawdziwej miłości, która przychodzi wtedy, gdy się jej zupełnie nie spodziewasz. Jeszcze w zielonego. Kinga Price, Marcin Dorociński, Edyta Olszówka i Roma Gąsiorowska w nowym filmie Kingi Dębskiej, reżyserki hitu Moje córki krowy. Plan B w kinach od 2 lutego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30 nadeszła, czyli nadeszła pora wysłuchania skrótu informacji. Krzysztof Zyblewski. A większe pieniądze na służbę zdrowia w szybszym tempie to główne założenie porozumienia rządu z protestującymi od października lekarzami i rezydentami. Umowa zakłada, że do 2024 roku nakłady na służbę zdrowia osiągną 6% PKB. Młodzi lekarze mają lepiej zarabiać pod warunkiem, że przez co najmniej 2 lata po skończeniu specjalizacji pozostaną w kraju. Za 3 kwadranse gościem salonu politycznego Trójki będzie szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Prawo łowieckie zdjęte z porządku. porządku obrad Sejmu, bo zgłoszono do niego wiele uwag. Minister środowiska zapowiedział dodatkowe konsultacje w przyszłym tygodniu. No, rozmowy mają dotyczyć m.in. uwzględnienia praw zwierząt w ustawie, mówi Henryk Kowalczyk. Musi być projekt, ustawa w miarę możliwości godząca różne, no niestety sprzeczne interesy. Nie traktujmy tego w kategorii, nie wiem, że ci są górą, czy nie, robimy ukłon w stronę tych lub tamtych. Obiektywnie ma to funkcjonować sprawnie, ale też uwzględniając ochronę zwierząt i eliminując na przykład niepotrzebne cierpienia. Projekt nowelizacji zakłada zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych strefy, w której myśliwi mogą polować. Są też zapisy pozwalające właścicielom nieruchomości na wyłączenie ich terenów z obszarów polowań. Kolejny dzień z silnie zanieczyszczonym powietrzem w województwie śląskim. Z powodu smogu kierowcy mogą za darmo podróżować kolejami śląskimi. Jak poinformował przewoźnik, trzeba mieć tylko ze sobą ważny dowód rejestracyjny. Nie trzeba być jednak właścicielem pojazdu. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. Bezpłatnie można podróżować na wszystkich połączeniach kolei śląskich, z wyjątkiem odcinka przygranicznego Chałupki-Bochumin. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła powrót ostrych spadków, które zdecydowanie przybrały na sile w końcówce notowań. Dow Jones stracił ponad 1000 punktów, czyli 4,15%. Nasdaq na koniec dnia zniżkował o 3,9%, a S&P o 3,75%. Od styczniowych szczytów główne indeksy straciły już po 9-10%. Negatywny sentyment za oceanem przełożył się także na fatalne w skutkach sesje na europejskich rynkach akcji, ale zdaniem Tomasza Jerzyka z domu maklerskiego Banku Zachodniego WBK w najbliższych dniach na giełdzie powinno być lepiej. Od kilku tygodni trwa taka negatywna pasta, z której indeksy nie mogą się wyrwać. Cały czas presja podażowa spycha ceny akcji w dół, ale myślę, że po 10% spadku, a takowy w ostatnim czasie miał miejsce, powinna przyjść w końcu upragniona zwyżka, która pozwoli odrobić te straty. Na razie kiepskie nastroje widać także na giełdach w Azji. Tokijski Nikkei spadł o 2,32%. Na czerwono także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański stracił 1,8%. Mocno traci również giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu nurkuje o ponad 3%. Spójrzmy teraz na rynki surowcowe. Złoto tanieje trzeci dzień z rzędu. Notowania są najniższe od blisko miesiąca. Żółtemu metalowi szkodzi umacniający się dolar oraz perspektywa wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie za jedną uncję złota trzeba zapłacić $1,319.30. Zdrożała natomiast ropa typu Brent. Cena za baryłkę to obecnie nieco ponad $64. Na rynku walutowym dolar kosztuje 3 zł 42 grosze, euro 4 zł 19 groszy, frank 3,65, a funt 4 zł 77 groszy. Ten ostatni drożeje, bo Bank Anglii zapowiedział wcześniejsze podwyżki stóp procentowych. Więcej informacji na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę. A dla tych z Państwa, którzy za chwilę spotkają się z pogodą, informacja jest taka. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna Olsztyn minus 2, Suwałki minus 1, podobnie w Bydgoszczy i Zakopanem. W Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 0, Szczecin, Poznań, Warszawa, Lublin plus 1, Zielona Góra, Wrocław plus 2, a Europa? No, Europa niewiele się różni w zasadzie, bo w Berlinie 2 stopnie plus, Bruksela, Paryż 3, Londyn 7, Madryt 9, dopiero w Rzymie ponad 10 dźwignęła się temperatura do 13, a w Lizbonie 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

A teraz poproszę o sygnalik. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. No właśnie, jeszcze do tego państwo się nie przyzwyczaili, bo igrzyska dopiero ruszają, ale Krzysztof Łoniewski już ponownie w studiu. Proszę bardzo. Ja zdradzę państwu, że zagadnąłem pana Wojtka tutaj na piosence, jakie konkurencje zimowe lubi, i zgodziliśmy się, że obaj będziemy razem przyglądali się temu, co się dzieje na tafli, gdy będą hokeiści, prawda? Oczywiście. Pan Wojtek lubi również konkurencje alpejskie, no ale oczywiście będziemy również obydwaj, tak jak państwo, oglądali skoki, no ale... To tyle o tym. Dziś rzeczywiście oficjalne rozpoczęcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Jeszcze kilka godzin i wszystko się zacznie. Zimowe igrzyska olimpijskie. Długą drogę pokonali Koreańczycy do tego momentu. Wygrali dopiero za trzecim razem, ale udało się. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 23rd Olympic Winter Games in 2018 are awarded to the city of Pyeongchang. Tak jak było w założeniach, igrzyska w Pjongczangu mają być skromne, ale pod każdym względem perfekcyjne. I najważniejsze, wszystko ma być pod ręką, nie tak jak w Soczi, kiedy dojazd na niektóre obiekty trwał kilka godzin. I rzeczywiście wszystko jest tuż, tuż. Wszystkie potrzebne hale, lodowiska i tory zbudowano w parku olimpijskim Gangnam. Przejście z jednej do drugiej areny zajmuje tylko kilka minut. Tu będą odbywały się wszystkie zawody związane z lodem. W Pjongczangu z kolei prawie wszystko rozlokowane jest dookoła górującej nad wszystkim skoczni olimpijskiej, ale najlepiej widać z góry. Up here you see how compact the Pyeongchang Winter Games is actually. Stąd widać, jak bardzo zwarte będą igrzyska. 90% sportowców może dostać się z wioski olimpijskiej na obiekty, na których będą startować w 10 minut. To będą najlepsze pod tym względem igrzyska w historii. Po prawej widać ośrodek Alpensia, najlepsze hotele zajęte przez Komitet Olimpijski. Tu też znajduje się wioska dla mediów. Mniej więcej na godzinie drugiej widać wioskę olimpijską sportowców, zaledwie 5 minut drogi stąd. A tam widać klif ośrodka Yongpyeong, gdzie startować będą alpejskie konkurencje techniczne. A tu z przodu widzimy narciarskie trasy biegowe, trasę i strzelnicę biatlonową. Widać też część stadionu, na którym odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk. Początek ceremonii dziś, wczesnym popołudniem polskiego czasu. Dużo będzie o pokoju, dużo o przyszłości i sporo o technice i technologii, ale tego mogliśmy się spodziewać. Więcej nie mogę powiedzieć, a już od jutra starty po medale. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. To może jeszcze jedna informacja olimpijska, taka z przymrużeniem oka. Na pewno głodni na ceremonii otwarcia nie dotrą Norwegowie. Przed igrzyskami kucharze z ich ekipy zażyczyli sobie 1500 jaj. Składając zamówienie, korzystali z najpopularniejszego tłumacza internetowego i coś poszło nie tak i zamiast 1500 otrzymali od organizatorów 15 tysięcy jaj. Chętnie się potem z tym nadmiarem fotografowali. Wyliczono zresztą, że na każdego członka norweskiej ekipy łącznie z działaczami przypadnie ich ponad 120. Wielkanoc normalnie, panie Wojtku. No, ale mogą sobie pochulać tego jajecznicza. Kogel, mogel i tak dalej. Tak. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Proszę Państwa, mam już gościa w studiu, ale zanim cokolwiek się dowiemy, chociaż niektórzy się domyślają, to sygnał. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry, oficjalnie. Dzień dobry, oficjalnie. Panie Wojtku, wczoraj na moim biurku leżały takie dwie ogromne, ogromne książki przypominające kształtem, wielkością i wagą takie stare, dobre encyklopedie PWN-u i wszedł do mnie kolega. Zobaczył te książki i mówił: słuchaj, moim marzeniem jest autograf bohatera tej książki. Dla kogo? Dla mojej córki. A ile lat ma twoja córka? 2 lata i jest jego fanką. Przyznaję, że chociaż jestem tolerancyjny, jeżeli chodzi o dzieci, to byłem na początku trochę przerażony, ale potem zrozumiałem, że to jednak jest coś z sensem. Bohaterem tych dwóch wielkich książek jest słynny Kazik Staszewski. W 2012 roku Wiesław Weiss wydał Encyklopedię Kultu, teraz tę encyklopedię wznowiono, bo ukazała się też świeżynka. Encyklopedia samego Kazika. To jest przewodnik po życiu Kazika, po jego twórczości, przez poszczególne piosenki, więc możemy iść piosenka po piosence. Jeżeli puszczamy córce, synowi albo sami sobie przypominamy, to po taką encyklopedię można sięgnąć. Weiss ma też taki specyficzny proces pracy jako autor encyklopedii. Opiera to przede wszystkim na rozmowie z samym bohaterem, ale też sięga do opinii innych. Do encyklopedii o Kaziku wziął 40 rozmówców, dołożył własne recenzje i z tego wyszło coś bardzo unikalnego. Przewodnik po człowieku. Właśnie. Dlaczego warto dzieciom puszczać Kazika? Chyba nie ma lepszej lekcji historii ostatnich